الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران کی 134 آیت میں والعافین عن الناس کے بارے میں کلام ہو رہا تھا. اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے بارے میں ارشاد فرمائے وعدت للمتقین, یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اور پھر متقین کے چند صفات کا تذکرہ ہے, جس میں پہلے خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, دوسرا غصے کو پینا, اور پینا عن الناس ذکر کیا گیا. اس صفت کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. درگزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے سے کوئی قصور سرزد ہوا اور ہم اس سے کوئی انتقام نہ لیں, اس کو معاف کر دیں. یہ صفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے اور ہمیں اختیار کرنے چاہیے. اور یہاں پہ جتنے بھی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا وہ چیزیں ہیں, وہ صفات ہیں جو نفس پر انتہائی گراں گزرتی ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, پیسہ ہر ایک کو محبوب ہے, نفس کا بہت زیادہ پیسے کی جانب میلان ہوتا ہے, اس لیے اس کو جدا کرنا بہت دشوار گزرتا ہے. اسی طریقے سے غصے کو پینا بہت مشکل کام ہے, اور پھر لوگوں سے درگزر کرنا, جبکہ انسان انتقامی کارروائی پر قادر بھی ہو اور پھر انسان سامنے والے کے قصور کو معاف کر دے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بھی ہے. فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے داخل مکہ ہوئے, اور یقیناً آپ ان تمام کفار سے سخت انتقام لے سکتے تھے جنہوں نے تقریباً 13 سال تک مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے جسمانی, مالی, روحانی, ذہنی ٹینشن اور اذیت میں مبتلا کیا, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسریب علیکم اليوم, آج تم پر کسی قسم کا کوئی مؤاخذہ نہیں ہے, تم سب جاؤ, میں نے تم سب کو آزاد کیا. تو اس لیے درگزر کرنا متقین کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. اس میں یہ سب پہلے اجمالی طور پہ 1, 2, 3 چیزوں کا ذکر ہے, یعنی علیحدہ علیحدہ انفرادی طور پہ, اور پھر اجمالی طور پہ بیان فرمایا. غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبوبیت کو حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال پر استقامت حاصل کرنی چاہیے. ایک ہے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا, محبت رکھنے والے کو محب کہیں گے, اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے محبت رکھنا, اور جس سے محبت رکھی جائے اس کو محبوب کہتے ہیں. تو محب بننا یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا, لیکن محبوب بننا یہ بہت مشکل اور بہت بڑا کمال ہے. تو جب کوئی نیک اعمال اختیار کرتا ہے اور استقامت کے ساتھ کرتا ہے, تو پہلے اگر وہ محب تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیتا ہے, اور جس کو اللہ محبوب بنا لے تو یقیناً اس پر بہت زیادہ انعامات کی بارشیں ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے مقام یعنی جنت میں داخل فرمائے گا. ہم نے پچھلے پروگرام میں جیسے کہ آپ کو عرض کیا تھا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے, روکتا ہے, اور کبھی کبھی اگر اس سے کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جائے اور فوراً وہ اس پر توبہ کر لے, تو وہ صفت تقوی اس سے چھنتی نہیں ہے, وہ درجۂ متقی سے زوال پذیر نہیں ہوگا. اسی کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, اور متقین وہ ہیں کہ جب وہ کوئی بری بات, بے حیائی والا کام کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں, ذکر اللہ, تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں, فاستغفروا لذنوبهم, پھر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں, ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اور کون گناہ بخشتا ہے سوائے اللہ تعالی کے, یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی گناہ بخشنے والا ہے. تو جب ان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی ہمارے گناہ نہیں بخش سکتا, تو وہ رجوع الی اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش بھی فرماتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جو کچھ انہوں نے کیا اس پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے. یہ وہی ہماری تفصیل ہے جو آپ کی خدمت میں کی, یہ انہی آیات سے اخذ شدہ ہے کہ اگر کسی متقی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کی سعادت حاصل کر لے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لے، تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما لے گا اور اس سے یہ درجہ تقویٰ یا متقین کا درجہ نہیں چھنتا، وہ اس پر فائز رہتا ہے. لیکن اگر وہ اصرار کرے، لگاتار کرتا رہے اور درمیان میں توبہ نہ کرے، تو اس کے بارے میں شاید فرمایا کہ پھر وہ اس متقی کے درجے پر فائز نہیں رہے گا اور وہ قابل گرفت بھی ہوگا. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا، ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہیں، اور ایسے باغات ہیں جن کے تحت نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کا بدلہ کیا ہی اچھا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی بیان فرمایا کہ جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے، پھر ان کے صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کا تذکرہ فرمایا، تاکہ ایک تفصیل کے بعد پہلے ایک جنت کی عطا کا ذکر ہمارے قلب میں لذت اور ایک نیک اعمال کی طرف میلان پیدا کرے گا، پھر اس کا بیچ میں صفات کا تذکرہ فرمایا، دوبارہ اس میلان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جنت کا ذکر فرمایا. لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے مقام سے حصہ حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کثرت کے ساتھ کریں اور متقین کی صفات اختیار کریں. یہاں ضمناً یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ نیک اعمال کا تذکرہ کر کے، انعامات کا تذکرہ کر کے لوگوں کو آخرت کی طرف مائل کرنا، ان کے دل میں ترغیب پیدا کرنا، انہیں نیک اعمال پر استقامت کی طرف بلانا اور انہیں توبہ کی طرف مائل کرنا، ان کے دل کو گناہوں سے دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام سنن الہیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہیں. لہذا اگر کوئی تبلیغ دین کرنے والا، اگر کوئی نیک شخص، اگر کوئی مسلمان اس طریقے پر عامل ہو کہ وہ لوگوں کو تقوی کے حصول کے ذریعے بتائے، اس کی علامات بتائے، اس کی جو صفت ہیں، متقین کی صفات ہیں، وہ تذکرہ کرے اور جنت کا اس انداز سے ذکر کرے کہ قلوب میں میلان پیدا ہو اور نیک اعمال پر استقامت کی طرف انسان مائل ہو جائے، گناہ چھوڑنے کا ذہن بننا شروع ہو جائے، تو یہ عین سنت الہیہ پر عمل کی سعادت ہے جو باعث بلندی درجات ہوگی. لہذا ہمیں بھی اس طریقے کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اور بیچ میں یہ بات جو اللہ نے شاید فرمائی کہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ وہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، طلب مغفرت کرتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ صرف طلب مغفرت کافی نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے، میری مغفرت فرما دے، بلکہ ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی. اور توبہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ تین شرائط سے کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ تین اوصاف سے ضرور متصف ہو، تب انسان گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے. ان میں سے پہلا یہ کہ ایک تو شرط یہ ہوتی ہے کہ جس گناہ پر ہم توبہ کر رہے ہیں وہ گناہ سابقہ زندگی میں سرزد ہوا ہو. اگر کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن آدمی پھر اس پہ توبہ کے الفاظ کہہ رہا ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے حقیقتاً. دوسرا یہ کہ یہ توبہ کا ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو، مخلوق کے ڈر کی وجہ سے، کسی دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے یا دنیاوی فائدے کا حصول پیش نظر نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ یہ توبہ کا ارادے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قلب میں پختہ ارادہ کر لے، پختہ یقین پیدا کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کو کبھی بھی نہیں کروں گا. تو سب سے پہلے ندامت ہوتی ہے، ندامت کے بعد یہ تین شرائط ہوتی ہیں کہ وہ گناہ پہلے ہو چکا ہو، نمبر دو اللہ کے خوف کی وجہ سے آدمی توبہ کا ارادہ کرے، اور تیسرا توبہ پھر یہ ہوگی کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کرنا. جب یہ تمام امور ایک مقام پہ جمع ہوں گے تو پھر انسان گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے. قد خلت من قبلکم سنن، اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں سیر کرو. فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور پھر تم یہ دیکھو کہ کس طریقے سے جھٹلانے والوں کا انجام ہوا ہے. تو یہ جو فرمایا کہ قد خلت من قبلکم سنن، اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے ساتھ مختلف قسم کے طریقے اختیار فرمائے. کسی کے پاس انبیاء علیہ السلام بھیجے، انہوں نے اطاعت کی تو ان پر انعامات الہیہ کی بارش ہو گئی، اور کوئی قومیں ایسی تھیں جنہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شدید عذاب میں مبتلا کیا. دنیاوی عذابات میں مبتلا کر دیا اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا، لیکن ان کے کچھ آثار ایسے چھوڑ دیے تاکہ بعد میں آنے والے ان عذابات کے آثار کو دیکھ کر نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں سیاحت کا پھر حکم ارشاد فرمایا، فسیروا فی الارض، تو تم زمین میں سیر کرو۔ سیر کرنے سے مراد یہ ہمارے ہاں سیر و تفریح مراد نہیں ہے، بلکہ اگر تم جیسے تجارت کے لیے نکلتے ہو یا خاص عبرت اور نصیحت کے حصول کی غرض سے ایسے مقام پر جا کر ان مقامات کو دیکھنا اور دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت اور اس کے عذابات کا خوف پیدا کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے اور عین اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل ہوگا۔ ھذا بیان للناس وھدى وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، ہدایت ہے، اور متقین کے لیے نصیحت ہے۔ جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا یا جو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قوموں کے ساتھ مختلف طریقے اختیار فرمائے، خصوصاً ان پر اجتماعی عذاب اور اس کے پھر آثار کو چھوڑ دینا، تو یہ لوگوں کے لیے ایک واضح نشانی بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے اور متقین کے لیے نصیحت بھی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ کر صرف نظر کرتے ہیں، ان سے ہدایت حاصل نہیں کرتے ہیں، ان سے کسی قسم کی نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم متقین کے درجے پر حقیقتاً فائز نہیں ہیں۔ ہمیں ابھی وہ مقام حاصل نہیں ہوا کہ جو ایک متقی کے قلب کو صفت تقوی کی وجہ سے حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور آدمی ہر شے سے عبرت حاصل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا، اور تم سستی نہ کرو اور غم نہ کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں پہ پھر وہی شہداء، یہ غزوہ احد کے جو صحابہ کرام تھے ان سے خطاب ہے کہ اگر تم نے سستی نہیں کی، تم سستی نہ کرو، نہ غم میں مبتلا ہو، اگر تم ایمان لا چکے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہی غالب فرمائے گا۔ اور اگر اس خطاب کا حکم عام رکھا جائے تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ باعث اطمینان کلام ہے کہ چاہے مسلمانوں کے خلاف کیسی ہی سازش کیوں نہ ہو جائے، صحیح احادیث کریمہ اسی بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ روئے زمین پر ایک بھی کافر باقی نہیں ہوگا۔ وہ دور وہ ہوگا جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا۔ اس وقت تمام کفار ہلاک ہو جائیں گے یا ایمان لے آئیں گے، اور پوری دنیا پر اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ موجود ہوں گے، کوئی کافر موجود نہیں رہے گا۔ ہاں، اس کے بعد پھر بگاڑ پیدا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے انتقال ہوگا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوگا، اور پھر جو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دوبارہ بت پرستی کو شروع کر دیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوگا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، یعنی سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے، اور یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا۔ جب سارے کافر ہو جائیں گے تو 40 سال تک پھر اولاد پیدا نہیں ہوگی، اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ گویا کہ جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی وہ سب کے سب کافر ہوں گے، اور ان میں سے کوئی بھی 40 سال سے کم عمر کا نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم یہ خطاب کو عام رکھیں تو قیامت تک کے مومنین سے خطاب ہے کہ اگر تم ایمان لے کے رکھو گے تو پھر تم ہی غالب رہو گے، کوئی کافر تم پر ہمیشہ کے لیے غلبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اِن یمسسکم قرحٌ فقد مس القوم قرحٌ مثلہ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو بے شک ایک قوم کو تم سے پہلے اس کی مثل تکلیف پہنچ چکی ہے۔ تو یہ چونکہ احد والوں سے خطاب ہے، لہذا اب جو تذکرہ ہے یہ غزوہ بدر والوں کا معاملہ، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ غزوہ احد والوں سے گویا کہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ تکلیف پہنچی ہے تو تم سے پہلے ایک قوم ایسی تھی کہ اس کی مثل ان کو بھی یہ تکلیف پہنچ چکی تھی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں، ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی باریاں مقرر کی ہیں کہ کبھی عروج ہوتا ہے، کبھی زوال ہوتا ہے، کوئی دن آگے لے کے جاتا ہے، کوئی دن انسان کو پیچھے کر دیتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تبارک و تعالی، یہ کس لیے ایسا ہوا ہے کہ دن آگے پیچھے ہوتے ہیں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالی ممتاز کر دے ان کو جو ایمان لائے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور منتخب فرما لے تم میں سے شہداء کو، یعنی کون کون تم میں سے مرتبہ شہادت حاصل کرے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس قسم کی آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ وليمحص الله الذين آمنوا، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کو پاک و صاف کر دے جو ایمان لائے، ويمحق الكافرين اور کفار کو مٹا دے۔ یہ تمام جو آزمائشیں آتی ہیں یا دنوں کا پھیرنا ہے، دنوں کی باریوں کا مختلف ہونا اس لیے ہوتا ہے، یہ تغیر زمانہ، یہ مرور زمانہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے کبھی مسلمانوں پہ آزمائش ڈال کر ان کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے تو انہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کفار پر عذاب نازل ہوتا ہے اور وہ دنیا سے مٹ جاتے ہیں۔ اگلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں خطاب فرما رہا ہے کہ جو غزوہ احد کے موقع پر جب پیچھے سے خالد بن ولید نے دوبارہ حملہ کیا تھا تو ان کے قدم اکھڑ گئے تھے اور یہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے تھے، ان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ داخل جنت ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ تبارک و تعالی نے ان کا امتحان نہیں لیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، ويعلم الصابرين اور اللہ تبارک و تعالی نے صبر کرنے والوں کی آزمائش بھی ابھی نہیں فرمائی۔ تو ایسے تو تمہیں جنت نہیں مل جائے گی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جاؤ اور صرف یہ سمجھو کہ شاید مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جنت مل جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی مختلف طریقے سے انسان کو امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، لہذا تم میں سے جو ثابت قدم رہیں گے، صابر رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں ممتاز کر کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور ان کا آخری ٹھکانہ ضرور جنت ہوگا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور بے شک تم اس سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے کہ وہ تمہیں مل جائے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں کلام شروع ہوا جو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مقام احد پر آمد کی اطلاع پر مشاورت فرمائی تھی، اور بعض جوان صحابہ کرام ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر مقابلہ کریں، لہذا انہوں نے یہی عرض کی تھی کہ غزوہ بدر میں ہمیں موقع نہ مل سکا ورنہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب باہر نکل کر کفار سے مقابلہ کریں اور پھر ہم مقام شہادت حاصل کریں، مرتبہ شہادت ہمیں حاصل ہو جائے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک تم تمنا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم اس سے ملو، فقد رأيتموه، تو پھر بے شک تم نے اسے دیکھا، وانتم تنظرون، اپنی نگاہوں کے سامنے، پھر جب آمنا سامنا ہوا تو موت سامنے نظر آئی۔ اس کے بعد جو آیات ہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار سے مقابلہ کیا اور احد میں کفار کو شکست ہوئی، وہ بھاگے تو مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے، اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمان انتشار کا شکار ہو گئے، تتر بتر ہو گئے۔ اس وقت کفار نے یہ نعرہ لگایا کہ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اور شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ سرکار شہید ہو گئے، تو اس وقت کچھ مسلمان دل برداشتہ ہو گئے، ان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کر گئے۔ پھر جب یہ نعرہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور موجود ہیں، تو ان کی ہمت بڑھی اور یہ واپس پلٹ کر آئے۔ جب یہ واپس آئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کی طرف سے ان کو سرزنش ہوئی، تھوڑی سی ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، اس پر یہ اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرمائی کہ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہی ہیں، یہ خدا نہیں ہے۔ یہ اصل میں کہنا مقصود ہے کہ خدا کے لیے دوام اور استمرار ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بشر بنا کر بھیجا ہے، اور ہر بشر نے دنیا سے ضرور رخصت ہونا ہے، لہذا اگر یہ اطلاع تمہیں ملی بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم دین کا کام ہی چھوڑ دو گے، کیونکہ وہ تو ایک رسول ہے، اور رسول نے ایک دن ضرور اپنا فرض منصبی پورا کرنے کے بعد، اپنے منصب کا جو فرض ہے، جو تقاضا ہے، وہ پورا کرنے کے بعد ضرور دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو جب انہوں نے دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے تو ان کی رخصتی کی خبر سن کر پھر تم نے میدان جنگ چھوڑا، یہ بات مناسب نہیں تھی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور بے شک ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افا ام ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا پس اگر یہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور انقریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب